قال اس نے کہا رب السجن احب الی مما يدعونني الی، اللہ قید خانہ زیادہ اچھا ہے میرے لیے اس چیز سے بڑھ کر جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، پہلے ایک تھی اب سب شامل ہو گئی، کتنا بڑا فتنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیچھے مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، کہ ان میں سے ایک کم عقل عورت بھی بڑے سے بڑے عقل مند مرد کو بہکا لیتی. تو کہنے لگے یا اللہ میں اب اس سارے شر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بہتر ہے مجھے تو قید خانے بھیج دے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے مجھ سے ان عورتوں کی چالیں نہ پھیری، اَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں انسان ہوں میں ان کی طرح مائل ہو جاؤں گا، تو مجھے بچا لے. اب دیکھیں کہ ایک انسان اپنے لیے قید خانہ پسند کر رہا ہے، کیوں؟ کیا کسی کو بھی قید خانے جانا پسند ہوتا؟ ہرگز نہیں. اس کے تو نام سے سب کامتے ہیں کہ ہائے جیل جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جیل جیل ہونے کے علاوہ ایک بے عزتی کی جگہ بھی تو ہے نا. اب اس سے آپ دیکھیں کہ ایک شخص اپنی عزت قربان کر سکتا لیکن رب کو ناراض نہیں کر سکتا. دیکھیں کہ کتنا زبردست کردار ہے، یہ ہے حقیقی کیریکٹر. ہم سب اپنے آپ کو اس پر پرکھیں، کتنا فرق ہے. ہمارے ہاں گھر گھر کا فتنہ، اتنی وبا عام ہے یہ ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز کی، بغیر شادی کے مردوں اور عورتوں کے تعلق کی. ایک ایسی فرینڈشپ کی کہ جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، یا شادی کر لو یا ختم کر دو، بیچ میں نہ لٹکو نہ لٹکاؤ. اور یہاں آپ دیکھیں بار بار اتنا شدید حملہ ہے. اب تو کہتے اللہ تعالیٰ جیل چلا جاؤں، اس طرف مائل نہ ہو. اسبو کا لفظ جو ہے نا سواد بے باؤ، اس کا روٹ ہے میلان نفس کے لیے استعمال ہوتا ہے، دل کا جھکاؤ. باد سبا بھی اسی سے ہے، سبا سواد کے ساتھ، کیونکہ دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں شمار ہوں گا. ہمارے ہاں ان سارے کاموں کو کس چیز سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ ماڈرن ہونے سے، پڑھے لکھے ہونے سے. اور جو یہ کام نہ کرے وہ ان کے نزدیک کون ہے؟ جاہل ہے. ایسے کام نہ کرنا جہالت ہے، اور ایسا کام کرنا پڑھا لکھا ہونے کی علامت ہے، زیادہ بریلینٹ مائنڈیڈ ہونے کی. عموماً آپ دیکھیں کہ فلاں لڑکی بڑی تیز ہے، یہ جو تیز کا لفظ ہے یہ کس معنی میں ہے؟ بہت کلیور ہے. یہ نہیں کہ پڑھائی میں تیز ہے یا کوئی نیکی کے کام میں تیز ہے، سب سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ اسلامی کردار نہیں، یہ اسلامی اخلاق نہیں، یہ جہالت ہے، یہ دور جاہلیت کی باتیں ہیں. اسلام روشنی ہے، کہنے کو ہم مسلمان ہیں پر کام دور جاہلیت والے. وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، بہت میننگ فل لفظ ہے کہ اگر میں وہی کروں جو سب کر رہے ہیں تو پھر مجھ میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ اکم من الجاہلین. وہ حدیث کہ قیامت کے دن سات لوگ عرش الہی کی سہایتا لیں گے، اور ان میں سے ایک مرد وہ جسے کوئی ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن و جمال بھی رکھتی ہو اور جاہ و منصب بھی. مگر مرد جواب میں کیا کہے؟ کہ میں تو خدا سے ڈرتا ہوں، میں تمہاری بات نہیں مان سکتا. فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے اس کی دعا سن لی. فصرف عنہ کیدہن، ان عورتوں کی سب چالیں اس سے پھیر دی، ہٹا دی. انہ ہو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اسم لفظ استجابہ، جابہ اس کا روٹ ہے جیم واؤ بے جوب، جوبن سے. استجابہ کا مطلب ہوتا ہے دعا کی قبولیت، حاجت کا پورا کر دینا. آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ فلاں شخص مستجاب الدعوات ہے یا تھا. اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مستجاب فاعل ہے کہ مفعول ہے؟ مستجاب، جس کی دعا قبول کی جائے، مفعول ہے. مستجاب الدعوات، یہ لفظ آپ بہت پڑھیں گے مختلف اسلامی کتابوں میں، اس لیے میں تھوڑا سا اس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا کانفیڈنس کی ضرورت ہے، دعاؤں کی قبولیت. یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، رب نے یہ دعا قبول کر لی. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ایک ہی ہستی دعا قبول کر سکتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے. یہ کسی اور کی شان نہیں، کسی اور کا کام نہیں کہ وہ دعا قبول کرے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی اور بھی دعائیں قبول کرتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اتنا تو آپ مان گئے نا، یعنی مجھے منوانا نہیں ہے مقصود، لیکن اتنا تو آپ سمجھ گئے ہیں نا بات کو، کہ صرف ایک ہی ہستی دعا قبول کر سکتی، اس کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتی کہیں آس پاس کے جو دعا قبول کر سکتی. اگر کسی کو کوئی ایسی معلومات ہو تو وہ مجھ کو بتا دے، یا کہیں سے باہر سے پوچھ آئیے لوگوں سے، بے شک کل کوئی پتہ چل جائے تو مجھے بھی بتا دیجیے. بہرحال میرے ناقص علم کے مطابق تو ایک ہی ہستی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر قبول کرنے والی ہستی ایک ہے تو پھر مانگنا کتنی ہستیوں سے چاہیے؟ ایک سے ہی مانگنا چاہیے نا. اسی لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اس کے سوا کسی کو پکارنا بھی نہیں چاہیے، کسی اور کو غائبانہ طور پر مدد کے لیے پکارنا بھی نہیں چاہیے. یہ سب عمل کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے. الدعاء العبادہ، ایک اور جگہ پر آتا ہے مخ العبادہ، عبادت کی کریم، نچوڑ، محض، خلاصہ، اصل. یعنی عبادات کا سب سے بہتر حصہ دعا ہے. جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں، ٹھیک؟ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اگر آپ دعا مانگتے ہوئے عبادت کی حالت میں ہیں تو عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ. کیا خلاصہ ہے تمام انبیاء کی دعوت کا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ. یہ خلاصہ ہے کہ عبادت صرف اس کی ہونی چاہیے. سب قوموں کا قصور کیا تھا؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیتے تھے، جس کی وجہ سے ان پہ وبال آتا. تو ہمیں بھی کیا سکھایا گیا ہے؟ کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، تو دعا بھی پھر صرف اس سے مانگو. لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے. اور وہ لوگ جو اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ اس کی پکار کو سنتے نہیں. جیسے پیچھے آپ تفصیل کے ساتھ سورۃ یونس کے آخر میں پڑھ چکے ہیں، والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون ولا تدع من دون اللہ ما لا ینفعک ولا یضرک سورۃ یونس کی آیت نمبر 106 ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، پھر اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ اور مزید وضاحت کر دی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال سکے۔ لا الہ الا ہو۔ اور پھر اس آیت میں کیا ہے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ ایک اور جگہ پر کیا فرمایا، اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ، جن ہستیوں کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو وہ بندے ہیں تم ہی جیسے، مخلوق ہیں۔ فَدْعُوهُمْ، انہیں پکار دیکھو، فَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، چاہیے کہ وہ جواب دیا کریں تم کو اگر تم سچے ہو۔ اگر وہ جواب نہیں دیتے تو ان سے مانگنا بھی بے فائدہ ہے۔ یہ ہم سب کے ذہن میں اچھی طرح بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اس کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں، اس کے سوا کسی سے مانگنا نہیں، اس کے سوا کسی سے قبولیت کا انتظار نہیں کرنا، کیونکہ دعا عبادت ہے، اور عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا گمراہی ہے۔ اسی لیے فرمایا، وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو اسے قیامت کے دن تک جواب ہی نہیں دیتا۔ یعنی اگر کوئی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتا بھی ہے تو وہ قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتا۔ ہم ان دعائهم غافلون، اور وہ اس کی دعا سے بالکل غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، قَالُوا لَهُمْ آدَا، تو یہی لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کے انکار کرنے والے ہوں گے۔ اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دعائیں کس کی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دو کہ میں بالکل قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الدائی اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ فلیستجیبوا لی، بس چاہیے کہ وہ میری بات مانا کریں، وہ بھی مجھے جواب دیا کریں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی کام کہے تو وہ بھی کیا کرے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تو ہر آن سنتا ہے، ہماری کب نہیں سنی جاتی؟ جب ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ عمومی طور پر تمام گناہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، مجھ پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں، میری بات مانیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو گویا ہدایت کا تعلق اس مضمون سے بہت زیادہ ہے۔ تو بات یہ تھی کہ عمومی طور پر گناہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں اور خاص طور پر رزق حرام حرام رزق، جیسا کہ صحیح مسلم کی اس روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جو سفر کرتا ہے دور دراز کا، اس کے بال پر آگندہ، اس کا حال حلیہ خراب، وہ تھکے ہارے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ یا رب، لیکن انا یستجاب لہ، اس کی دعا کہاں سے سنی جائے، کیسے قبول کی جائے، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، انا یستجاب لہ. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو حرام کام کرتے رہیں اور اپنی دعائیں کسی اور سے منگوا لیں گے. یہی کچھ تو ہو رہا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو غلط کام کر رہے ہیں، وہ چھوڑ نہیں سکتے، لیکن دعائیں کسی اور سے کروا لیتے ہیں. تو یاد رکھیں، آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، کہ جو شخص اپنے لیے خود دعا نہ کرے تو کسی اور کی دعا بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی. اور اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم لوط کے بارے میں جھگڑنا، دعا کرنا، کیا ہوا؟ دعا قبول نہ ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا اپنے والد کے لیے دعا کرنا، آزر کے لیے، انہوں نے کہا تھا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ رَبِّي، البتہ میں ضرور تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا وَغْفِرْ لِأَبِي، یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، لیکن وہ دعا سنی نہیں گئی. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے حق میں سوال کرنا اللہ تعالی سے کہ اے اللہ، وہ میرا بیٹا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بات کرنے سے ہی روک دیا. انہ لیس من اہلک، انہ عمل غیر صالح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، اس کے تو عمل ہی خراب تھے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کی ہوئی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں تو ہمیں خود بھی اپنے لیے دعا کرنی ہوگی. اور اگر ہم چاہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم مستجاب الدعوات ہوں، ہماری بھی سنی جائے، تو ہمیں اس کے لیے لقمہ حلال کا اہتمام کرنا ہوگا، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. اور یہ کوئی نقصان کا سودا نہیں کہ انسان حرام کو چھوڑ دے، اس لیے دعاؤں کی قبولیت کی خاطر. پھر آپ دیکھیے کہ عام طور پر جب ہمیں بہت مل جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں دعاؤں کی بھی ضرورت نہیں. ہمارے پاس کھانے کو ہے، رہنے کو ہے، زندگی کی ہر ضرورت ہم پوری کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنی ہے دعائیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسی ایسی مشکلات میں ڈال دیتا ہے انسان کو کہ اس کا سارا مال، اس کی ساری طاقت، اس کا سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اور اس کو رب کی طرف پلٹنا پڑتا ہے. تو وہ جو غلط کام ہے، گناہ ہے، حرام ہے، وہ رستے کی رکاوٹ بنا ہوا ہوتا ہے. اس رکاوٹ کو ہٹا دیں. پچھلے دنوں ایک خاتون میرے پاس اپنا ایک مسئلہ لائیں، بہت پریشان تھی، کہنے کی مجھے کچھ پڑھنے کو بتائیے یا مجھے مشورہ دیجیے مجھے کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں، کیا آپ پانچ وقت نماز پڑھتی ہیں؟ کہنے کے لیے وہ تو نہیں پڑھتی. میں نے کہا سب سے بڑی مشکل تو یہی ہے کہ سب سے پہلا فرض ہم ادا نہیں کر رہے اور دن میں کئی دفعہ خدا کو ناراض کر رہے ہیں. اس کی رحمت ہماری طرف کیسے آئے؟ وہ ہماری مشکلات کیوں آسان کرے؟ کیونکہ پانچ دفعہ وہ بلاتا ہے نا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو نماز پڑھنا محض نماز نہیں کامیابی ہے، کامیابی کا حاصل کرنا ہے، اللہ کی رحمت کے مستحق ہونا ہے. میں نے کہا کوئی وظیفہ ضروری نہیں، آپ جائیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز میں فرض کے بعد دعا مانگے، فرض کے بعد مانگی دعا قبول ہوتی، آپ دیکھیں خود ہی فرق پڑ جائے گا. آپ دیکھیں کہ شیطان ہمیں کس طرح بہکاتا ہے، فرائض سے غافل کر کے ان چیزوں میں الجھاتا ہے کہ جو سیکنڈری ہے. اور عموماً جب ایسے لوگ پریشان حال لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو لمبے چوڑے وظیفے بتا دیتے ہیں. ایک اور مشکل ہے ہمارے ہاں، یہ بات اس لیے بھی میں آپ سے کر رہی ہوں کہ جو شخص بھی دین کی طرف آتا ہے پھر دوسرے دکھی لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ آپ ان کا کوئی مسئلہ سنیں یا اس کا کوئی حل بتائیں. تو کوئی بھی اور چیز بتانے سے پہلے لوگوں کو فرائض کی پابندی تو کروائیں، جھوٹ اور غیبت تو چھڑوائیں، بد زبانی اور بد اخلاقی تو چھڑائیں. بہت سے مسئلے تو یہی حل ہو جائیں گے. دلوں کو اطمینان کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ دلوں پہ گناہوں کا بوجھ پڑا ہوا ہوتا ہے، نہ ان سے چھٹکارا پاتے ہیں، نہ ان پہ توبہ کرتے ہیں، نہ اللہ کو راضی کرتے ہیں. تو پھر مشکلات کیسے آسان ہوں؟ اور پھر ہم چاہتے ہیں جادو کی چھڑی ہو کوئی، ایک دفعہ گھمائی جائے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے.